الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا أو ياتى لوط عليه السلام إذ قال لقومه قال شبيب لا قوم خلدا اتاتون الفاحشة آیا تاسو رات للگوئی دو بے آیا ای دو بد اخلاق ای کارتا ما سبقکم چلوم بے والے ندکڑے دتا سنا بے ہا آغیتا من احدنا یوتن من العالمین د مخلوقاتنا ان لکم یقینا تاسو لتاتون الرجال خامخا راتلل کوئی ناری نوتا شهوتنا پشاوت پورا کولو سرا من دون النساء الاودا زنانونا بل انتم بل کتاسو قوم مسیقون قوم یعی زیادے کون کی وما کان جواب قومی او نو جواب دو قوم دا لوت علیہ السلام الا ان قالو مگر دا چوئے لغی اخرجو ما عبا سیدئی من قریتکما دکلی اخپلنا انہم اناس یکیناً دی خلق دی یتطوہرون جزان پاک پاک کئی فانجیناو نمونگا نجات ورکا خلاصے ورکا لوت علیہ السلام تا و اہلہو او آل داغتا خاندان داغتا الا امرأته الاوا دا خزی داغنا کانتا من الغابرین وا آغا درستو پاتی کی دنکونا و امترنا غلیم راورو منگا پاغی باندی مطرا باران دکانو فنظر بسو گورا کے بکانا چسرنگ شاو آکبت المجرمین انجام دو مجرمانو و الى مدینا اولی گلیو منگا مدین والاو تا اخاهم شعیبا یو عزیز داغی شعیب علیہ السلام قالا اویلا شعیب علیہ السلام یا قوم عبداللہ ایز ما کوما بندگی خاص دا اللہ کوئی مالکم نشته دې تاسو لا من الہین غیرو سوک الہ کارساز بید اللہ نا قد جاعتکم بینتن یکیننا راغی تاسو تا دلیل من ربکم لطرف درف ساسو نا فاوفو الکیلا بس پورا ورکوئی پیمانا والمیزانا او طول ولا تبخسوا الناس او کم ورکوئی خلقتا اشیاءهم سیزونا داغی ولا تفسدو فی الارض او روان مکوئی پا ملکی بعد اصلاحها وزد اصلاح داغینا ذالکم خیر لکم دارنگی کار کولا فائدہ مندی تاسولا ان کنتم مؤمنین کتاسو یئی ایمان راڑن کی ولا تقعدو او مکینئی بکل سراتن پار یو لارا تو عیدونا چی اروی تاسو وتصدونا او بندوی عن سبیل اللہ دلاری دل تعالینا من آغا سوک آمنا چی ایمان راڑا بیهی پاغی باندی وتبغونا آغی وجا اولتوی تاسو آغی لرا کگلیچا وذکرو یاد کئی اذ کنتم قلیلا کلا چوئی تاسو لگا فکثرکم نو زیاد اکڑی تاسو وانظرو او اگوری کیفا کانا چسرنگ شا عاقبت المفسدین انجام دا فساد کا ان کو وَإِنْ كَانَ أَوْ كَشَرِوِي طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ يَوَدَلَا دَتَاسُنَا آمَنُوا چِ ایمان راڑی یا چِ ایمان راوڑوی بِاللَّذِي بَاغَسَ اُرْسِلْتُو بِهِ چِزَ رَالِگِلِ شَوِمَا پَاغِ بَانْدِي وطائفتن او بلدلا لم يؤمنو چه اغی ایمان ندر اولی فصبرو بس صبر کوئی حتی تردی پوری احکم اللہ چه فیصلو کی اللہ تعالی بیننا پمینزمون کے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ او اللہ تعالیٰ بہتر دے فیصلے کون کو نہ دے مخنو آیتنو دو سورت اعراف کے یو واقعہ دا آدم علیہ السلام بیان شوی وا او پاغی کی اللہ تعالی انجام دی ابلیس دا اللہ تعالی دو حکم دے نافرمانی ذکر کرو ذکر یو دعوی دو صورت دالا چه اعتباد منزلو کئی اللہ تعالی چه سرالیگلی دی دا غیتا بیداریو کئی چاچی دا اللہ دو حکم تابداری ندا کڑی آغا پا لانت شوی دے زلیل شوی دے و حلاک شوی دے لکا ابلیس اگو رئی دا اللہ حکمی او نمانو نو آغا زلیل شو راند درگا شو او لانتی شو ورپسې بل واقعیا د نوح علیہ السلام ذکر شو بیا د هغه نه بعد بل واقعیا د هود علیہ السلام او بیا بل واقعیا د صالح علیہ السلام ذکر شو دا درې واړه واقعیا چې الله ذکر کړل په دې کې دلیل نقلی او پر رد شرک باندې او په اثبات د توحید باندې چې دا ټول پیغمبران راغلي دي او د ټولو د دعوت هغه بنیادی او مرکزی نقطه هغه یو ده او هغه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت بیان دی یا کوم یعبد الله ما لکم من اله غیره پیغمبر جرازی نو پیغمبر خو یو دای چې هغه کوم خیر خواوی دویم دا چې هغه ډیر د مینی الفاظ استعمالی دو کوم دا پارا یا کومی یا کومی یا کومی ادا الفاظ ذکر کیگی او دا استعمالی او پیغمبر چه خبره کئی نو غدیر اهم خبره کئی دا بی مقصد او غیر ضروری خبرو نا اغزان ساتی او دا طول نا لویا مقصدی خبره اغا دا اللہ تعالی دا وحدانیت مسئلہ دا چه ار یووی ما لکم من الہ غیرو ستاسو دا پارا بید اللہ نا بل الہ شتے دینا که الہ دے اغا یو ذات دا رب العزت دے او بل جا سمر مخلوق دے نو اغای کی الوہیت نشتے دے چه صفت ده الوهیت پکی نوی نو ها اله سنگا که دیشی نو ار یو پیغمبر ده یو چه غوالی ده بیا ده غینا بعد پینزم واکیه ده لوت علیه السلام او ده غد کوم ذکر کئی پا دعوه ده صورت بانه چه ات تابداری دا اللہ دو حکمو کئی او گورا دلوت علیہ السلام کوم دا اللہ حکمو نمانو نو آغای اللہ تعالی تباکلل نو دا بلا واقعی دا او بطور دلیل نقلی اللہ ذکر کئی ولوتن او یاد کا لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام دا حضرت ابراهیم علیہ السلام درور حاران زوی دے لوط علیہ السلام دا ابراهیم علیہ السلام و سلام روار دے کلا چه ابراهیم علیہ السلام دا اللہ دا توحید مسئلہ بیان کرا اللہ و ایفا آمن لہو لوط ایمان را پا آبانی لوط علیہ السلام او پیغمبرو او پیغمبر او ایمان هغه کې د مخ کې نو د ایمان لمره چیرې تصدیق کولی فآمن له لوط الله وای حضرت لوط علیه السلام د هغه تصدیق وکړه چې کله ابراهیم علیه السلام د الله رو توحید مسله بیان کړه لوط علیہ السلام را پاسی دلو را پاسی دلو داغا تصدیق اوکا وی دے صحیح وی او دا چی کما خبر اکی در ٹیک کئی کلا چی ابراہیم علیہ السلام دے عراق نا شام تا اجرت کو انی مہاجرن الی ربی چی ابراہیم علیہ السلام دے حجرت اعلان اوکا چه زما رب ما تا ده کم خوا ده هجرت حکم کئی نوزا اپل زم و اپل هجرت کوما ده حضرت ابراهیم علیه السلام سره دو کسان را روان شو یو دا آغا بی بی سارا او دویم دا آغا روارا حضرت لوط علیہ السلام کلا جشان تا راغلل حضرت لوط علیہ السلام تا حکم ہوشو چی دا صدوم علاقه تا راڑ شو آغا کوم تا دا اللہ دا دین دعوت ورکا حضرت لوط علیہ السلام آغا کوم تا لاڑو او اغی ته د الله د وحدانیت دعوت شروع کا نو اغی کې د اعتقادی بیماری مو او اغی کې او اخلاقی بیماری مو نو د اغی دوالو د اصلاح لپاره لوط علی السلام دعوت شروع کا چونګې لوط علی السلام به وطن او به ملک او اغراله اغزای کې دا اللہ را توحید دا اللہ را دین دعوت شروع که خدا خلق با بشیدن و دیر تیز رات للا او چکل آغاو قتل چه زماد ملمنو بیزتی کئی دی لکه صورتی حود که بیا واقعیه تفصیلی رازی تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ نا سوال کرو چه یا اللہ بیا کمزور خاندان که اللہ پیغمبر مرا لیگا لوط علیہ السلام د کمزور خاندان نو هغه یو ډیر لوی نامتو او د یو ډیر لوی مشهور ا د زوراور خاندان یو فرد او په پردی ملک سره کمزور ای که په خپل ملک ډیر زیا زورور شي چې پردی ملک لاړ شي نو ولته کمزور ای حضرت لوط علیہ السلام پردی ملک ته لاو دا آغی دا وجه نا آغی کمزور گناو سرگه بی پرایستی نو حضرت لوط علیہ السلام صدوم در آغی اذا قالا لکومی قالا چه وی کوم اخپل دا دادا اخپل کوم نو یعنی دادا آغا نسبی کوم نو بلکه دا آغا کوم چاو دا اللہ پیغمبر اولیگا نو پا آغا بنیاد بانی و تاوی یا لکومی کن خلطا اتاتون الفاحشتا ایا تاسو راتلل کوای بد اخلاقی تا بی حیائی تا او داس بد اخلاقی ما سبکا کم بیا چلون بیوال ندکڑی ده تاسو نا آغی تا احد مل احد یوتن من العالمین دا مخلوقاتنا ستاسو نمخ که وی دا گنده و پلیس کار بلشانه ده کڑه او دا مرض رنبه پیدا شوه دلوت علیه صلاة و سلام بکوم که ده او دا کار شره دا گوله پس زناورو کم نشتی خواه دا په زناور کم دانشته ان دا انتهائی منحوس او انتهائی مکروه او الله ته ډیر بد لګیدونکو فعل له دا زیو کار کو یو سازو مخ کې شان نه کړي الکم لتاتون الرجال یقینا تاسو خامخارات لکوی ناری نوتا شاوتنا پا شاوت پورا کولو سرا دا کارو دا کار یو آغی خلقو کراغلو او دا کار پختانو کم دے دا گنده و پلیت و منحوس کار دا با پختانو کم دے بلکه بعضی علاقه دا پختانو آغی خوب دے بچا بازی بانی یو پا دے سیزونو بانی اغیی فخر کئی دا اغیی زان لیو پیشه کردونی دا اللہ دی ماپیو کی ما تا بدا دیو کس یو خبر اوکڑا اسیت خپشو ما زمار دی اخپلو مشرانو دی حیائی ما تا ویجیوی پر لویو لیو مشرانو کی دا مرز دی خواه کافی عمر والا خلق اغی کی ودا مرض زیر زیات راغلی دی. الله دې معافیو کی او دا بد عادت ناکار عادت د دې را دي الله تعالی ارسو کو ساتي دا ډېر لوی شرم کار دی. اغه وته وای انکم لتاتون الرجال شهوتا یقینا تاسو خامخارات للکوی ناری نو تا په شهوت پورا کولو سره من دون النساء الاو د خزنا. مطلب دا لري چې دې د انسانی دغه تقاضی پورا کولو د پاره او الله تعالی د زړه جوړی پیدا کړی دا کنه ها نو دلته په کار دی چې الله تعالی کوم فطری جوړه دل پیدا کړی دا چې دې خپل انساني تقاضا چې دا د دغه رجحان چې هغه د هغه نه پوره کوي په جایز طریقه باندې په ناجایز هم نه من دول النساء علاوه د زنانونه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم زیاته کوونکې زیاته کوونکې قومي دل لو زیاته دا زیاته بل چانه ده کړه چې کله د غید او خواهشاتو په میانس کې یو رکاوټ او حایل راته ایو سړی راته دا هغه شهوت پرستو خواهش پرستو دا یو خواهشاتو په میانس کې هغه حایل کېده او هغه دې په هغه باندې ملامت اور کولا چې دا سو غلط دی کیای نو هغه وی دا وګوره نو وما کان جواب قومي او نو جواب د قوم داغه الا ان قالوا بغیر دا چې ویل غي اخرجهم من قريتكم او با سيد د خپل کلینا دی وی او با سيد د خپل کلینا اس چې کوم عالم راشي او بیان کوي او جماعت کوي دی وی د جماعت نظر کوي ها دی جماعت نو دی لر کوي دا ولی که دید و خواهشات و خلاف کئی یو زائی که عالم بیان دا اللہ را توحید کئی او دا آغا زائی اغا اسیدون که خلق شرک اختی شرک نپری دی عالم تا ویتا بدلتی نی سا خلق رازی وی چی آغای پا گانو که اختی گانے کئی چ عالم دا غی بیان شروع کی وای مړه دا د سس وای سس نه وای د قران آیت وای یوی دی په جبل بل پلزی بیا باندې جوړی جوړی شیرا دا سړی دلته نه لري کی بل کوم چې هغه کې د سود مساله وی او سود هغه داسې غنی لکه د خپل مور پي او دا نن سبا چې کوم سود شروع شوی دی دا چې خلکو ولادي اسلامي مضاربت نوم ور کړی دی هغه چې په کوم لیول شروع دی چې دا هغه کاروبار او د بنیاد پته نه لګي او هغه له نوم ور کړی دی اسلامي مضاربت او په هغه کې ډېر لوی دیندار خلک ملوث شوی دی او دین دوغنی او رات چوغنی سره به مالدار شي او دی یو کمیشن یو معاملې روانه ده او په یو داسې طریقه باندې چې د کاروبار په دنيشته چې کاروبار څه شي دی دی مخکې راځو کې به نه یي بات اخبار په مل سرخی باندې چې دنو خبر شایع کړو او هغه په ډیر زیات ډیټیل ورکړل او تفصيلي ورکړل چې دې ګروپ کوم خپل اساسي خودل دي یا کاروبار خودل دي چې زمونږ جازونه دي نو آغا جیازونا آغای ویلی دی شبایی دو دنیا پا یو ایرپورٹ بانی دا جیاز نشتی آغای چه کمی کالونای خودلی دی نو آغای وجه دا پاکستان پا یو خار او یو کلی که پا دی نمبانی کالونی نشتی آغای چه کمی کپنی دا موٹر سایکل خودلی دا که دا زمانگا دا موٹر سایکل کپنی دا دا کار کئی دنیا کی نو آغای وی چه بایی مونگا او قتل فتول ملک سا چه از دای کم پا دی نمبانی موٹر سایکل مونگا او نلی دا او دا آغای غط اپلازا چه دا نو آغا پا ریون روڈ بانی دا او دا آغای آغا کم مین سڑه چه دی آغا زان بانی لبادا چولی دا او پر ریوان که دن نناسته نو آغا وی چه ده ده سرا ده ریوان ده ماشرانو اس تعلق نشته او ده زان زراش پا گوه کسان چه ده نو پا ده که لگوله دی او وی ده کم کاروبار چه روان کرده دی نو پا ده چمکه دیر علماء و دیر روی مفتیان روسته دی او ده آغای نومو چه ده نو شایه که چه بایده ده مفتیان مونگ سرا پا ده که شریک دی خلق پا غیبانی چیره دا سڑی رای ونڈ که ناسته نو دا خوبا خسره ای او دا کاروبار با غلط نی نو آغا زرا چه کم خلق ده نو آغام زیاد تر شده نو دا داوت دا کار سره چیده نو ترلی شوی دی خو آغا خلق چیده نو آغای داوی چه گنیره دا چه کم کار روان دی دا کم خبر روان دا دا جن سی دا و آغا دن لچه دنو آغای که سه حقیقت آغای که سوی نو آغا نشته نو آغای وای چه رده ای پلازا کما کم هیت کواتر دا ای خی نو آغا تا ریون روڈ بانه دا خود آغا شه تول کانترول کی گی دا اسلام آباد نا این رده ای چه کم مین دفتر دی نو آغا اسلام آباد که دی او دا اینا چه سوکتا پوز دا کاروبار که نو بیا کاروبار او خواهی کم زیده نو بیاید پتا نشته او دیر زیاد چه ده نو پا بینو لکوامی او انٹرنیشنل لیول بانی دا کار روان کرده ده او پا دیگه دیر خلو چه ده نو انوال دی ملوستی زمانی دتمن دا کمونگ اغی خلکو تا اوائیو چی رونو دا شی غلط ته وی پلانی مولی سیب چه ده پلانی مولی سیب چه ده پلانی مولی سیب چه ده نو دا پلانی مولی سیب و دا پلانی سیب مولی سیب پا آغا حوالا بانی چیده نو آغا شه جایز کی مونگ وردواو چی دی یهودو دی سا نصواراو دا طولو نلو یا او زیادا دا بیدینا که دو خرابی او وجه داوا چی آغای و دا خپل مولا او دا پیر گفتا کتل چه خپل مولا با اتوید اشیه جایز ده که با نجایز و نای با جایز گرن خپل مولا با اتوید ها نجایز ده که با جایز و ناغی بچه نجایز گرن اللہ وی اتخذو اخبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله ده خپل علماء و پیران خدایان نیولی ده بیده اللہ نا اغیر ده خدایی اغا درجه و مقام ور کرده خود سای دو نوٹس که دا خبر را ولم چه پا دی خلق زن سرا انوال کرده دی مولایان علماء نور طلبا دی دقی مکتبی پی کرو خود دی گواره دی دا مشران سرا اس تعلق نشته دی وضاحت کرده دی اغی که دا صرف دا جامع استعمال شوا او بیا پا کتا صدا بانی دا خلق بگه انوال شوه ده او آغی دا پارا خبا که دا مهم چلیگی او خلقو تا ویلشی چه بای پیسه را کئی مونگ بدرلا دا پیسه چه کم دینو دا بدرلا انویست کو مونگا او پا دیکار که بدرلا دا پیسه اولا گو او تاوستا با چه دینو منتلی ماهانا او یا چه دینو دا ششمایی دا شپاگو میاشتو یا دا کال پی حساب بانی بتاو ستا پیسی ملاوی گی زمانی دتمندو ما کلی کم پا درس کی ہوئے چه کم یو مشکوک کاروبار او مشکوک کار دی په کار دی چې او سړی د هغې نه ځان وساتي او هغه سیس کې ځان چې دنو انوال نگی مولوس نگی هغه کارونو کې اخته نشي په کار دی هغه خپل غلط کار هغه نه پرېږدي او عالم ته وایي ته دا مه بیانو او بیا چې نور څه نه وي نو بیا وایي دا سړی د جومات نه لرې کوي دا سړی وایي د جومات نه لرې کوي زه خپل ځاني چې څومره کاروباري خلک دی او هغې سره کېناستم او هغې ما ته د خپل کاروبار کومه کاته ووایي په خدای قسم زه ویرېږم او مزد الله عذاب راځي پرون نه بله ورځ نه هغه بله ورځ چرګانو واره سال کېناستم هغه چې ما ته څه ووایي نو ما ډېرې زیادې توبې وویستې ما ته ویې چې دی د چرګانو د کاروبار کې دې کې ویدا شی دی مونږ چرګان راولي نو دا دی نه غټ غټ چرګان راوغورځي نو هغه مونږ وتلو نو هغه منو خېږي نو مونږ ته وایي چې پوه شوی لس چرګان پنځلس چرګان شل چرګان دېرش چرګان دی منو خدل کوي مونږ ته او هغه بیا غټ غټ راته راولي بیا وایي چې دومره چرګان من دي کنه مونږ او چاوي نور راته راولي راولي راولي اغه چې بیا مونږ ګورنو هغه وی هغه د من په ځای هغه 20 کیلو ختلې یا 50 کیلو ختلې وی ګران په ګران بګیش بګیش کیلو من خېږي ما دې ویجی دا کار شروع دی او بیا هغه ما د سواکیات بیان کړل ما دې ویجی دا کار دی تا سره ما خبره زګه وکړه اوس کزه تعالی وی ژوندې چر بیا کوم نو زما په کډې را کټه او خبره ده لږ شي لکه ستا به ګډېر نقصان دی نو زه به کې ګناهګارې ګم نو تا ته ما وی صفا زکه وی چې زه به درلا په دومره روپۍ باندې جی کیلو دار کوم غوښه به درله په دومره کیلو دار نو تا ته ما زکه صفا خبره وکړه چې دا شی دی جی نو ما وته ویارو له خلکو غرق دي ما وی ما ته ویږي غرق دي که غرق دي بیا ما ته هوټل والے کیسا وکړه ما ته ویږي یو سړی راشي مونږ ته وایي چې چرګ رااله سورګه کړه هې کا دا ګوره دا اوسا صرف دا وام جو ګوري دا سهال روان دي ها و مونږه چرګ څنګه چلی مونگا وی پینده سو روپای و داو چه پینده سو روپای بانده بای چرک پخو خو اغلا مونگا دا ایک ازار گرام پزای بانده یا 600 گرام چرنو واچو یا 650 او زیاد نزیاد چرنو 750 گرام وراچو او پیسی تا نمونگا دیو کلو علو نو ما دا وی دا شای مای دا حرام ده ی بیر دینه جنه کیږي ما مکرو مکوا چا مکوا بس بچلو کنه بیا ما ته جمو کشمیر نه یو سړی ټی لبونو کو ما دې ویجه زما دریای نه لمبا غاړه باندې زما هوټل دی ډیر زیات خوشاليږي ما زره دوه پارتنران دي ودا وسه چللې د کلو په ځای باندې وی مونږه درې پاوا چرګ پخو پیسې ته نه وی الو د چرګو ما دا ویدا جایز دی ما نه جایز دی په زماده ملګر سره جګړه ده چې بای نو خلګه 500 روپۍ باندې چرګړه هه ورکې مونږ په ونیم سو ورکو هو و یو سړی د چې بای ګوره حقیقت دا دی ک اخلی نو اخلی دی او ک نالی دی نو بس بای ختم به کوټلو وی هغه وی چې کاروبار ختمیږي ما چې وای زه خو نه کوم کاروبار نور داسې ما دا وی پلاني دا د الله نبی چې وای چې رښتینه سوداګر به د پیغمبرانو سره یې کنه نو مې دا ډیره ګرانه خبره ده ها مې دا ډیره ګرانه خبره ده او دا روجل سوداګر د جهنم ځای مې دا وجه ده اغه ولګه دا غي ملګرو ته وې چیرونو دا څه خبره ده ما د پلانینګ نه د پوسو کو ما دې دا جواب راکړل وې اغه ولګه دل اغه په دې حساب باندې اغه ټول چالو کو د نور ټولو نه پاره باندې ډیر زیات راشو خلکو د پټه ولاګیلا چې بای دا خو مسله بل شاندا نو هغه باندې راش ډیر شو ما ته ویجه خبره خوده راغه ډا फायदा وکړه ما ته دا خوله ټینګول غواړی نو ګران کار دی کنه چې کوم یو کاروبار د نږدې کېږي او دغې نه تاسو کې نو هغه دا ته وای وداري عذاب راځي عزتمندو دو روپی گٹائی اللہ پا کدل بارکاتا چاہی دو روپی زما تنخالا زما دا طول ملگرونا کمالا خوچی دمیاش تی شلم او دوشتم تاریخ کی گن زما ملگری پا بانگونو ویلو شروع شی دش پیتو او یاو زرو والا کسان نمک زاگا شپیتا زر روپی تنخامشتے او یا زرامشتے پانزو زرامشتے اوی بانگونو ویلو شروع کی او ما زاگا بیام جبڑا کی دا برکت اچولو والا الله دی دیر پارا با دا لازمی وی چه تخپل پیسا حلالا کا پا حلال سیز اریو که برکت وی مردار او حرام سیز چه دینو آغا بی برکت وی کلا چه دا آغای مخطا دا آغای میاس که رکاوت لود علیہ السلام راغه نو الله وی وما کان جواب قومی او نو جواب دو کوم داغ الا ان قالو مگر دا چو یا اخرجو من قریتکم او باسی دای دو خپل کلینا ان لهم اناس یتطهرون یقینا دای خلق دی چه زان پاک پاک کئی دی ده زان دیر خب پاک کاری ده نوٹو خلق و تا گندخ کاری دار اغلی زان پاک پاک کئی ان لهم اناسویت توحرون چه کل یوزائی که تول ماحول گندوی او یو کس پک پاکوی ناغ پاک تڑی تا پک زان سبل بل شنخ کاری ہاں اغا پاک سڑے اغا پا زان شکمنوی چه دا زغلطی ما او کنا دا خلق دا ولی دا سی چل لی نو اغای پاکی اغای دا دسترگو ازغیخ کاری دل ان لهم اولا سنیتا تو احرون یکینا نا دای خلق دی چه زان پاک پاک کئی خان پیغمبرو باسی حق پرستو باسی نو فعل جای ناو نو مونگا نجات ورکو آغتا اللہ وی مونگا خلاص کاغا و آلو او آل داغ سوکو خود آغا خاندان که داغا غلونوی ایلم راتو داغا دا خاندان که الاوه دا خز داغنا داغا خز شدینو آغا هم کانتا من الغابرین واغا در رسو پاتی که دون کنا آغای کافرو که پاتی شوا زکا چه داغی عقیده در پرده دو کپر و دو شرک وا نو دو خضی و دو خواهن سمرنی زی رشته وا پا آغا رشته و پا آغا نسبت بانی آغا خضا بچ نشوا نو اللہ دا عذاب نا نو یو انسانو پا ذاتی تعلق او ذاتی رشته بانی بچکی دل نشی چه بچکی گی نو آقا پا ایمان او پا عمل صالح بانی بچکی گی پای بانی و بچکی گی کانتا من الغابرین آواغا درستو پاتی که دن کنا و امترنا غلیم مترا اراو ارو مونگ پا غیبانی باران دکانو دکانو باران پی اللہ رو ورو چه پا دی سر بی رای نو پا دی کت تر بی دنو یستو اسکار بی که دستی کانیو فنزورا نوگورا که فکانا چه سرنگشا عاقبت المجرمین انجام دا مجرمانو دا نافرمانو انجام سنگش لگوی گورا دا مجرمانو انجام بی خرابی اللہ رب العزت منگا دا بد انجام نو ساتی عزتمند دنیا کې چې کار کوي ډېر په سوچ باندې کوا چې دا کار کوم سبار دی انجام څه ګرځي دا اغسیز دا اکار پا انجام بانی سوچ کوا او اغسیز تا لگ نزدی رازاو دا نزدی نگورا زکا چی اللہ و ای کلا سوف تعلمون زر دا جتاسو اپوشی کلا اپوشی جی نزدی راشی دا لره نتا نپویگی دا لره نا سڑی تا تول سیزون یو شلخ کاری دا لره نا نندارہ چی که نو تا تا پتا نلگی دا لره نا گورا دا اسمان رنگم شنده دا غرون رنگم شنده تول یو شلخ کاری عرض یو شلخ کاری چی نزده ورش نو تا تا با دا غر دا رنگ پتا ولگی چی دا رنگ خوش دا غر خوشی نو خودی نو دا خر ده دا سر ده سپین ده آل دینا برا تا پتا لگی دا ورنزده شا او گورا بیا دا آغه پا انجام سوچ و کاشر ده انجام بسی نزمائی دتمند دا پا انجام سوچ کوا نزکار آغاز کوا منگا دیو سیز پا انجام سوچ نی کرده او دا آغه آغاز کوا آغاز علا کوا چه اول پا انجام بند سوچو که فنزوران او گورا که فکانا چه سرنگشا آقبت المجرمین انجام ده مجرمانو بلا واقعیا شعیب علیہ السلام او داغه دو قوم ذکر کئی چه اللہ تبارک و تعالی داغه قوم ده شعیب علیہ السلام و لیگا دا واقعی هم به طور دلیل نقلی پرد ده شرک او په اثبات ده توحید بانی و الی مدین او لیگل او منگا مدین والو تا مدین مدین د ابراهیم علیه صلات و سلام دو زوی نوم ده دا ملک راغلی ده و دی که عباد شوه ده دا ملک اللہ تعالی دا غد نسل نا عباد کرده ده و الی مدین الیگل او منگا مدین والو تا اخاهم شعیبا خطیب الانبیاء شعیب علیه السلام اللہ وی ما اغیدا دا غیو عزیز شعیب علیہ السلام ولی گا اغتا خطیب الانبیاء وی انداز دا بیان دا غصا عجیبه گونه ده تاسو خیالی دا یونیم سرده دیر اخکل خبره که خوروانه شیده نه از ایانیم سرده دمرا گرده وره خبره بشروع کی او داس انداز که بیاو کی چه تب وچه دا خبره خرابه نوه آغه داس انداز کیو کی شیخ القرآن زیب دا مای دا پلانه گوره چی تاسی جی بس سڑه ده مای ما تاوی باچا زیب دا سڑه بس سڑه نده و دده دا مرای و بط رخی ده دیر خبره وی کئی خواه و چی مرای لحراشن دا مرای و بط رخی ده نو آغه زره وی خبره گرده ورده شن و خبره ترخشن انتا وی دا مرای و بط رخی ده دیونیم سڑه وی دا مرای و بخواگی اغا ویروان او جوارا خبره که یو اپا چا بده نلگی اغا داغا اغا دا مرای اغا و بخواگی یا خبره در خواگه شی شعیب علیه اسلام با خبره دیر خکولی انداز که کوله زکا و تا خطیب الانبیاء وی قال یا کام عبد الله اوی اغا ایز ما کوما بندگی خاص دا اللہ کوئی ما لکم من الائن غیرو آنشت ده تاسولا سوک اله لائق ده عبادت مشکلات الکون که مراز سر کون که بیدا اللہ نا بل سوک نشته یو اللہ دام زمکا دام دام مجره دام پده که دالله را توحید تذکری کی داره دا چا تا پتای انجام خبره دا چا تا پتای چه اجره دا گورا اجره که با دا قرآن در شروع که گیو اگه با قرآن ویلا که گیو دا اللہ را توحید خبره و پکی که گی یا دوش قسمتی خبره نه دوزا دا زوام چلی دی طول کلی دا پار دا خوش قسمتی خبره دا نور اجره کسی که گی اگه مونگا و تاسوینو و چه کمی اورا پازی و ایزا پیغمبر ما ادا نور طول دا بو جهل زامن دی کنا هر یو چرا پازی آره او سخه چکتی ده جانه تا انو طول خلق دوزا خیانی آره او چرا پاسی اللہ دی خپلا پیسا لوگی. الله دې خیر فیصلو کی. الله دې مونږه او تاسو دې يهودي سازشونو نو ساتي. ار آغا کار چې هغه په يهودي سازش باندې کیږي الله رب العزت دې مونږ داغې نو ساتي. دا خبره خو مې بده نه کړی کنه. ار چا بوس په خپل خپل ماغو کې ورل چې دنو سوکتلې خو ما اجتماعي دور وې کنه. که با ار جامع که ده او که ار سوگ ده خوچی یهودی منصوبه بندهی بانی عمل پیراوی نو الله را بولویتی مونگ ده آغی خلکو ده شرن محفوظ کی او الله دی مونگ نور امتحان که ناچهی الله دی کی دا چه کما مخ کو مخ که اقتدار کیو دیل دیم اللہ تعالی ده ذهن او د زړه د زاویه روغه کی زمای د اتمندو چې د دای برات لوګره دی مل خیر وی دی دی الله راولي. تاسو خبره نه ده په خدای مې د قسمی که زمونږه چا سره ذاتی څه دښمنی وی که دا خلک الله ته معلوم وی چې تیر دل خو چې ارسو خوراتلون کې وخت کړه دی اراده الله ته معلوم شي د خیری الله دی غیر اولی او چې د چا هم د خیر اراده وی او الله ته معلوم وی چې د ده په زړه کې د خیر جذبه ده الله دې هغه راولي. مونږه اچا سره رکنیت فارم نه ده ډاکړې زمونږه زمای د اتمندو زمون قائد اعظم چې دی هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. زمونږ د جماعت قائد اوس چ هغه پلیټ فارم باندې موږ د توحید او سنت مهنت کوو دا هغه قائد زمونږه شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب دی. زما جماعت اشاعت توحید او سنت چې د سره زره دنیا یو جماعت نه برابروم دا غي وجه د لا اله الا الله محمد رسول الله په منشور باندې عمل پیرا دی. که یو خبره کوم چا سره هغه هم په دې بنیاد کوم او په دې بنیاد کوم په بل بنیاد بیان کوم. اول ورځ ما ځاغه د جماعت اسلامي وفد راغلو درې غنټې را سره تیرې کړې ما د ایرونو یو خبره واورې زمم چا زره ذاتی عناد ذاتی دشمنی ذاتی خفګان په خدای قسم کا چا سره ما زمم نه غوړې دا ته ممل رہی دا ته مونږ نه زکه مل رہی چیرا دې موږ سره اتحاد کړی دی. موږ اتحاد نه دی کړی په دې ډول پوهه کوي تاسو په بعض ځایونو کې موږ تاسو کا سان سپورټ کوو اتحاد خو ما یالو چې موږ هم ممبرانو درولې او تاسو هم ویل چې دای به تاسو ورټ ورکو تاسو ویل موږ ورټ ورکو موږ سپورټ کوو چې کم ځای کې موږ کم کینډیډیټ هم د ښکاری چې دې کینډیډیټ ما ته جماعتي تنظیمی نقصان را کړه دی هغه ته د خپل خفګان خولو لپاره او هغه ته د سزا ورکولو لپاره په دې میدان کې زستا ملګری چې کم دی اوستا ممبر سپورټ کوم. ما دې دا مطلب نه لري چې زما لاس تا اوتړلې شو دا مطلب ما نه دی. سبا ستاسو کسان را لل او هغه له زمنګ ملګرو سپورټ ورکړه او هغه موږ له نقصان راګه نن چې څنګه مونږ لري خپل رونو د خپل خفګان اظهار کو دا چې په سبا تا د جیدا د مرین نه یو او تا ول خپل راخکم بل بل روانه پاسه کوم ما دا ځان سره نوٹ کړي دا زمونږ د خفګان ښکارا کولو چې ده دا یو طریقه ده اظهار به دا موږ خپل خفګان ښکارا کو اوس ما زمونږ هغه رونو ده دا پته لګیدل ده چه بایی دا سړی مونږ دا اغا خپل خفگان خکاره کئی خو چونکه دا هم پختانه دی نرو دایی دا خفگان خکاره کولو اغا اندازم بلکل لپختو پا اغا رنگ که دی ما و تاوی دا شه داسته دی ایو بلتاو کتل نو ما و تاوی سنگا ویرا اوس چه شیخ سیب سا خلال شنو جی شانو من باچه سا خلال شی جی تا سا خلال شنو تو شیخ سیب سا خلال شی ما وتا ویرو دا جماعت ته دا مې مونږ په خپل خپل سمینی روان مونږ باید دا شینشته اوبل راز دی رینو دی بچو ما نه تاسو کو او درې ته پوسین درا لوک ما ولا جوابونه هم په دغه طریقا چې ما وتا وی بچې زمونږه چا سره ذاتی دشمنی بالکل نشته مونږ چې دې په دې حلقه باندې په انې باندې دا حمدالله مولازی اولار ده شته که نیشته دا خلق اسملی تا لار دا دیلون بانی وار با اونگ بانی غزار او چه کم زایز ما دا ملگری درسی او سک شالاو دا را پیدا کی گنو دا خلق برازی و دا بل ملگر تیا با کئی زمان ملگر براخ کی مونگ تی خویرادی معلومی دی کنا تا دا پا مقابله که چه کم کنیدیت مضبوط تی بس دا باقا سپورٹ کن تاسو خ دا خبره خدا خفگان نده کنه زما با حلکه بانه پی که پینتیز بانه ده ده صوبهی نایی بمیرو لارده او آغا چه ضروبهی که سکرو نایی که سماتاو ده شلده لکرده نن میدان که ده ما آغا تاویه جماعت اسلامی والده تا ما ازده چه رده مقابله که کم مضبوط کندیجیت ده زبا آغا سپورت کن تاغو مای لاخپل کلی کم رو سکنه پی جنن مای ده زما کناشه ته تو روزا پوری و ده وی او خپیره چه کمدنو خواره کرده وی او پا ده تم نازوی چه زما جماعت پا چه سر کمپرومایز کئی او که ده چه ما ده وی چه تکیه نبایی مونگ ده پلانی سپورت کهو ده با مونگ لده سپورت وی ده خبره ده تیک ده نمای ده که بیا زما سه گناه خونیشته کنه زبا مای ده سه کندیریت مضبوطو هم چه زبی ده سره راخ کم ده سباله بیا زما مری دلاز که زبا بیا سکم زبا ستا منبری مای سکم چه ده منبر شه یا نشه ده زبا سکم مای بیا نو بس دیر چه دنو پا مازل بانی زما ده خوانه لاره ده ویشه سر زبا رابطه او کنو شیخ سیبا سر بل وفد ملاو شو ما ده شیخ سیبا داغی مخ که تیلپونو که ویره دا کسان را غلی ده شانو مانا ده تاو سا حقیقت ومزه تاسو رونو پا داغی که نو سادم خواه آغا سره خپل خیرخواهو گنه چه آغا خپل ملگری پا مغالطه که نساتی واضح خبره و دکه چه دا که که ترونو زکه دا خلکو دا وقتی خبری دیو زمونگا ساو دا عمر خبره دا ما تاویره دا پی که 36 بانه دا کسان را غلی دی آغا کسان ما دا شیس افسو اشارو که مام دا غی جواب آغا سوار که ایلالل آغای دا شیس افسو بای تا سوغ سر ملاو شه پرون وطا ما تیلپون که ما وطا ویجی تاسو پرون ما تا تیلپون کلو وی آو مجیر دو پا کلی که چه کم دو نور کلو دو مخالف کندیدیت تی دو پا کلی که دا غیور دو دن زیاد تی دو پا خپل کلی که او ما ردر اور دو سهار نتر ما خام پور خپل کلی نک چلی دا کرده او خپل رو ری ما تر ما خام کلی نک چلی دو سلا نگرزی زما پا زور بانی بجیده وشی نوی نا وی تسو آئے مای پلانے جو مضبوط کنیڈیٹ تے آل دے مای دے جمعیت سڑے اولار دے او داغا مقابلہ جو پلانے مضبوط کنیڈیٹ تے کستا دو اجازت وی ما تیوی دا غالاکا تا تخکاری مای جب ورہ بل سڑے رانوزی جمعیتی رانوزی گوارے نو ما تیوی دا تا چتا تخکاری سنگ آغا سے خو لونے اختیار سر با کار ما جی اختیار تی منگ سکو منگ چالا بجلسو کی تکریرون خونه کو خدا دا چی کم سره ما زمونگ تارگیت تی چیده و رخکل غواری نو دا آغا مقابله که مضبوط کنیدیت چی آغا ناکار سره نوی دا خبر آده چی ناکار سره نوی آغا ما تاوی بس حال دی بیاتا پا آغادای پوی رون منگ تاسو تا صفا سدر خبری کو دا یو افتاوه بس تیره دو که دا ردون که درس انشاءالله پا دغا رده لشن ده زمان دیوتی دا نو بیا چوتی بای خام خا خالی پا ردبانه ده کنا زمان پا که دیوتی دا زمانگا شاید امین خان سیب تا پا دارا نو آدیوتی ها نزگا شایدهی لگولی نو بیا پا آغا ردبانه ده درس ننشم راد بی دا یو واضح خبره و ما تا استاو کلا چه زمانگو ردل تی حد افدا ده خا نو پا دی بانی چی ده نو زمونگ نا گلی میلی مکوی زگه چی مونگ دا خپل جماعت و بنیاد سوچ کو او زمون جماعت سره هغه د قران او سنت د پاره شیدنه आवाज لګی قران او سنت د پاره आवाज لګی زمونږ نور اس کې زمسو عزایم نشته کوي مونږ بس خپل کسانو درولو چې به دې لوټ ورګی جری سملو درشي مونږ دا عزایم نشته او الله دې مونږه ندا کار ناخلی دا شي دا کم دې دې الله مونږ نه محرومه کوي دا شي کم تناسيو د دې نه لوی کار لوی با شي بل نشته دا لوی کار دی حضرت شعیب علیہ السلام دغه چغه ولا چې مالکم من اله غیره قال جاءتکم بینۃ من ربکم یقینا راغه تاسو ته واضح دلیل اره طرفا درو تاسو نه فاوفوا الکیل دا هغه کیو بدیانتی وا چې هغه بلګیدل کم به اغستل زیاد پی اغسطل او کم بی ورکول ما تا پرون آغا چرگانو والا دا سی کندا کی خودا ما دیو دی کندی تا جو گورا ما یہاں دا کندی وی دی سوکا بانی چی دی کندی کی خود کنا پا دی سوکا او دو کلو وی کنا دو کلو چی پا دی سوکا دی کی خود وی دانی ما کلو بلاورا ولی جی او مای دا بلازو یا ما دیویجی تا دا خدا سر اخلاص کی وچی دو کلو دی کنن وی تو وچی آو وی دیو نیم کلوی خلی چوی چی غزی که ریٹ ارزان دی وی آل تیلوشا تا گورن وی دیو دا که وی کانی خی وی تا کانی دیو دا کنن بیا بی دستی غی دیو دا دا که چی پریتا تلوشا نی بیا بی دیو دا دا که وی دا جی دا چل لخا اوی گینی نزوار شا تا تجربه اوکا دا لالوی دوم را بلاور اولینو وی ما پس راغل وی ما دی جی زر روپی برا که او کنده بدل چکم در ٹک کم امیتر دی کنا زر روپی برا را که او کنده بدل ٹک کم نو چه دو کلو تلی نو نیمه کلو بلاو بی بکی ما تی وی دارا تاو ای چی ایمان تاو گو ری کنا او دا چه دا غسی دا پا پیپ بانی اغا بانی اغا لیتر بانی چکم تیلا چه دی دا سی تاو گو را نو دل راته نی دا لاندې راته دا ولا پورته کړی دی یو هوتا دا لیټر صحیح ښکاری کنه او الته ولا چینه راته ولا برا کړی يرونو دارا ته و چې بده کوم باندې بخو کوم راند راشي را وشي کما تکونون یامر علیکم چې څنګه یې هغه سی بدل باندې حاکمان مسلط کیږي پرون میکلی کې اوکاس ته ما قسم په خدای چې زما ستاده عملی که جبریل امین را باندې را لوم بداغه چلی دا یادو ساده دا زمونږه سحال دی ورشا کپرو والا زغه ورشا چې کوم دینو سفلو والا زغه ورشا چې دینو دواینو والا زغه ورشا نور زغه ورشا نور زغه ورشا سگه پی الله دې رحم وکي وتوای کده جاتکم بینتم من ربکم یقینا راغه تاسو ته واضح دلیل در طرفا در تاسو نه فاوفوا الکیل نو پورا ورکوي پیمانه پیمانه کې وی نقصان مکووي او المیزان او طول طول کې نقصان مکووي دا سهال دی دا ټول مرزونه مونږه راغلي دي ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او کم مور کوئی خلکو تا سیزونا دا غی پیمانا و طول کیو تا کمی مکوی روانی مکوی شیخ القرآن